artiest die is een tijd kapot. Je bent niet rijk, je bent niet knap. Je drinkt geen bier, maar tomatensap. Je hebt een baan waarvan je zegt, hij is niet goed en hij is niet slecht. Maar je bent lief en reuze trouw. Je hoort bij mij en ik bij jou.